Nowoczesne, innowacyjne i stylowe auta z rocznika 25 czekają w doskonałych cenach. Z korzyściami do 32 tysięcy złotych i atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Spiesz się. Największy wybór jest tylko na początku wyprzedaży. Szczegóły w salonach i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17 i 4 listopada. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Manifestacja związkowców w Katowicach. Rzecznik rządu zapowiada rozmowę. Uczciwi nie mają się czego bać. Tak o sprawie zarzutów i immunitetu Zbigniewa Ziobry mówi premier. Za 5 lat możliwe rozszerzenie Unii Europejskiej. Prymusami w staraniach 4 kraje. Będą rozmowy ze stroną związkową w sprawie dalszego funkcjonowania górnictwa, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Minister przypomniał, że tydzień temu rząd przyjął nowelizację ustawy. Jak wszyscy wiemy, i to jest program prowadzony od dawna, ta branża wymaga restrukturyzacji. Pracuje nad tym Ministerstwo Energii i Ministerstwo Aktywów Państwowych. I na pewno będzie także ze stroną związkową cały czas rozmawiać, żeby tutaj nie było żadnych nieporozumień, żeby wszystkie strony były zadowolone i doszły do porozumienia. W Katowicach związkowcy manifestują w obronie przemysłu i miejsc pracy w górnictwie, hutnictwie i energetyce. Marsz gwiaździsty dotarł przed Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Około 10 tysięcy osób szło z trzech stron miasta. W manifestacji bierze udział m.in. kilkuset pracowników z huty w Dąbrowie Górniczej. Pracuje jeden piec, ledwo zipie. Energia elektryczna, jak całkowicie zostanie odmrożona, trzeba taką firmę jak huta zamknąć. Boimy się o miejsca pracy, prawda? Chcemy jeszcze jakoś godnie dożyć tych emerytur. Mamy nasz węgiel, nasze źródła energetyczne i tylko i wyłącznie możemy my z nich korzystać i my decydować o nich. Jak wygląda sytuacja u was w zakładzie? Jest tragicznie, jest po prostu tragicznie. Są likwidowane miejsca pracy, ograniczona produkcja. W dobie, kiedy jest stal potrzebna na zbrojenia, ktoś tutaj myśli albo nie myśli. Wiec przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim ma potrwać około 1,5 godziny. Część ulic w centrum Katowic jest zablokowana, są utrudnienia w ruchu i w kursowaniu komunikacji miejskiej. Mieszkańcy w większości nie są zadowoleni z takich akcji protestacyjnych. Przeżera mnie fakt, jak wrócę dzisiaj do domu po pracy. Powinny marsze być, bo to trzeba coś, ludzie widzieli, że jednak jest jakiś tam oddźwięk. Nie przyjechał autobus, więc jestem wkurzona, bo mam wizytę w szpitalu i się denerwuję, bo komunikacja zaczyna szwankować. Organizacja tego marszu w Katowicach niewiele da. Coś takiego powinno się zorganizować w Warszawie. Zmienione trasy ma ponad 70 linii autobusowych i tramwajowych. Kursowanie części z nich zostało na kilka godzin zawieszone. Premier Donald Tusk ma nadzieję, że Zbigniew Ziobro stanie przed wymiarem sprawiedliwości i odniesie się do zarzutów, które sformułowała wobec niego prokuratura. Otwierając posiedzenie rządu, Donald Tusk powiedział, że ucieczka czy szukanie azylu w Budapeszcie czy na Białorusi postawiłoby w złym świetle byłego ministra i inne osoby zamieszane w sprawę Funduszu Sprawiedliwości. Sylwia Białek. Premier Donald Tusk podczas posiedzenia rządu powiedział, że najchętniej bezpośrednio by się zwrócił do Zbigniewa Ziobry. Jestem przekonany, że nie chce pan przejść do historii jako fujara czy miękiszon i stawi się pan przed niezależnym wymiarem sprawiedliwości w Polsce. Premier zaznaczył, że zarzuty pod adresem byłego ministra sprawiedliwości są poważne i jedyną metodą, aby się z nich wytłumaczyć, jest postępowanie zgodne z prawem, zgodne z przepisami. No mam nadzieję, że niedługo się tu w Polsce zobaczymy, jak sam pan mawiał, uczciwi nie mają się czego bać. W czwartek wnioskiem o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości zajmie się komisja regulaminowa. Zbigniew Ziobro uważa, że wniosek został podpisany przez niewłaściwą osobę, przez co jest prawnie nieskuteczny. Sylwia Białek, Polskie Radio. Unia Europejska może przyjąć nowych członków już w 2030 roku. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas pochwaliła Czarnogórę, Albanię, Ukrainę i Mołdawię za postępy w reformach. Za najbardziej zaawansowane państwo w drodze do członkostwa uchodzi Czarnogóra. To bałkańskie państwo liczy około 600 tysięcy mieszkańców. I jeszcze najbardziej prestiżowe wyróżnienie literackie we Francji. Znamy laureata Nagrody Goncourtów. Zwyciężył francuski pisarz Laurent Mauvignier, autor powieści opartej na historii własnej rodziny. O 123. laureacie Nagrody Goncourtów z Paryża, Stefan Folzer. Akademia nie zaskoczyła, dokonując wyboru zgodnego z przewidywaniami krytyków. Liczące 10 członków jury wyłoniło zwycięzcę już w pierwszej turze głosowania. Laurent Mauvignier, autor książki La Maison Vide, otrzymał 6 głosów. Poinformował przewodniczący Akademii Philippe Claudel, ogłaszając decyzję podczas tradycyjnego spotkania w paryskiej restauracji Drouin. 58-letni Laurent Mauvignier jest autorem kilkudziesięciu książek, sztuk teatralnych i scenariuszy filmowych, ale do tej pory był stosunkowo stosunkowo mało znanym twórcą. Wyróżniono go za powieść La Maison Vide, czyli Pusty Dom. Narrator odnajduje w nim rodzinne pamiątki po trzech pokoleniach swojej rodziny. Na 750 stronach powieści odtwarza ich historię, próbując zrozumieć tajemnicze samobójstwo ojca. Nagroda Goncourtów ma głównie wartość symboliczną. Mówi, nie otrzyma czek warty zaledwie 10 euro, ale zapewnia natychmiastowy sukces wydawniczy. Laureat może liczyć na sprzedaż sięgającą średnio 500 000 egzemplarzy. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 17, czas na sport w Trójce. Adam Malecki. Wiemy już, jak będą wyglądać nasi sportowcy na zimowych igrzyskach w Cortinie d'Ampezzo i Mediolanie. W Centrum Olimpijskim zostały zaprezentowane stroje, a nawet ich 3 komplety. Do tego dowiedzieliśmy się, że złoci medaliści w dyscyplinach indywidualnych otrzymają dodatkowo w nagrodę samochód, a także to, że atasze olimpijskim reprezentacji Polski będzie wybitny kolarz Czesław Lang. Żyjmy razem z tym zawodnikiem, cieszmy się, patrzmy, jak on walczy o ten medal, jak poniesie porażkę, też bądźmy z nim razem, a nie, że on tam słaby i nie tego, bo to jest całe piękno sportu, być blisko zawodnika i towarzyszyć mu w tej jego drodze do tego medalu. Medal to już jest najwyższe, co może być, ale po drodze jest ciężka walka, są wzloty i upadki i to jest właśnie piękno sportu. Zimowe Igrzyska Olimpijskie rozpoczną się 6 lutego i potrwają do 22. Dziś rozpocznie się 4. seria gier w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Przed nami kilka interesująco zapowiadających się spotkań. Juventus podejmie Sporting, Liverpool zmierzy się z Realem Madryt. Ciekawie powinno być też w Paryżu, gdzie Paris Saint-Germain zagra z Bayernem Monachium. Obie drużyny są w bardzo dobrej formie. Co o pojedynku gigantów piszą i mówią niemieckie media? Po wygranych letnich sparingach serię zwycięstw w meczach o stawkę w tym sezonie Bayern zaczął od Superpucharu. Wygrał też dotąd wszystko w Bundeslidze, Pucharze Niemiec i Lidze Mistrzów. Ostatni przegrany mecz to lipcowy ćwierćfinał klubowych mistrzostw świata przeciwko PSG. Gramy z bardzo dobrym zespołem, zwycięzcą Ligi Mistrzów. Jesteśmy podekscytowani i zmotywowani, zapowiada Manuel Neuer. Bawarczycy trafili na wzorzec, pisze Süddeutsche Zeitung, dodając, że to okazja do pokazania, ile tak naprawdę jesteś wart. Adam Górczewski, Polskie Radio. O tym, co wydarzy się na boisku, przekonamy się o 20.45. Wcześniej o 18.45 Napoli zagra z Eintrachtem Frankfurt, a Slavia Praga z Arsenalem Londyn. Na naszym krajowym podwórku piłkarskim poznaliśmy parę 1/8 finału Pucharu Polski. Zagrają Śląsk Wrocław z Rakowem Częstochowa, Chojniczanka Chojnice z Koroną Kielce, Awia Świdnik z Polonią Bytom, a Zawisza Bydgoszcz z Wisłą Kraków. Z ekip ekstraklasowych Pogoń Szczecin z Widzewem Łódź, Piast Gliwice z Lechem Poznań, Lechia Gdańsk z Górnikiem Zabrze, a GKS Katowice z Jagiellonią Białystok. W tenisowym turnieju WTA Finals w Riyadzie grają w grupie Steffi Graf, a właściwie grały. W pierwszym pojedynku dnia Amerykanka Coco Gauff pokonała 6-3, 6-2 Włoszkę Jasmine Paolini. Od chwil kilku bezpaństwowa numer 1 światowego rankingu Aryna Sabalenka mierzy się z Jessicą Pegulą. Trwa pierwszy gem, a właściwie pierwszy gem wygrany już przez Sabalenkę. Jest 1-0. W nocy mało chmur i temperatura od 1 stopnia na południu do 9 stopni nad morzem. No, w dolinach górskich będzie poniżej zera. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, dużo słońca na południu, okresami nawet bezchmurnie, a temperatura od 11 do 14 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Agnieszka Laskowska, Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski i Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. To jest audycja popołudniowa, w której dzisiaj rozmawiamy o zdrowiu mężczyzn, badaniach profilaktycznych i tym, że mężczyźni raczej rzadko się badają. Ten temat został już poruszony w dzisiejszym poranku Trójki, w audycji Zapraszamy do Trójki Roberta Grzędowskiego i dodzwonił się wówczas do nas ginekolog. Dzień dobry, doktor Jacek Cielimowski. Słucham tej audycji Państwa jak zwykle rano, a dotyczy teraz profilaktyki chorób nowotworowych u mężczyzn. Proszę sobie zobaczyć i uzmysłowić, że w momencie, kiedy para przychodzi starająca się o dziecko, kiedy ja proponuję w trakcie diagnostyki wykonanie badań podstawowych nasienia i parametrów nasienia, to w większości przypadków spotykam się z oporem męskim. Jak to jest z tymi mężczyznami, że oni nie za bardzo chcą się badać? Porozmawiamy o tym jeszcze z doktorem Piotrem Świniarskim, urologiem i andrologiem klinicznym oraz lekarzem medycyny seksualnej, który odbierał telefon od Państwa, radził, słuchał i doszedł do pewnych wniosków, o których już za moment w programie trzecim. baggage that you can bring. Love's not the easy thing. The only baggage you can bring is all that you can't leave behind. And if the darkness is to keep us apart, and if the daylight feels like it's a long way off, and if your glass heart should crack, and for a second you turn back, oh no, be strong. That has to be believed to be seen. You could have flown away, a singing bird in an open cage. Who will only fly, only fly for freedom? Oh, oh, walk on, walk on. Za nami Walk On YouTube, 14 minut po godzinie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia, a my wracamy do doktora Piotra Świniarskiego, urologa i androloga klinicznego oraz lekarza medycyny seksualnej, który dyżurował przy trójkowym telefonie przez ostatnią godzinę. I taki jeden główny wniosek, jaki po telefonach słuchaczy się wyłania z tych wszystkich rozmów, to? Myślę, że żal, że nie wprowadziliśmy edukacji zdrowotnej jako obowiązkowego przedmiotu, bo niestety kolejne pokolenia tracimy, którzy nie są po prostu świadomi swojego zdrowia i tego, że powinni o nie zadbać, albo to, żeby wcześniej zauważali u siebie jakieś symptomy chorobowe. Jeśli chodzi o tę edukację zdrowotną, to pan ma coś wspólnego z tym programem, tego przedmiotu. Tak, no miałem przyjemność i zaszczyt współtworzyć razem z innymi osobami lekcje w ramach edukacji zdrowotnej. Pierwsza wizyta u urologa, androloga. Niestety o wizycie pierwszej u ginekologa dziewczynek jakby no powszechnie się dość mówi, a o pierwszej wizycie urologa lub androloga praktycznie nigdzie nie możemy na ten temat nic się dowiedzieć. I jakbyśmy mieli w minutę powiedzieć chłopcom, czego się po takiej pierwszej wizycie powinni spodziewać i kiedy ją w ogóle powinni odbyć, to co byśmy im powiedzieli? Po pierwsze, się nie bój. Po drugie, pamiętaj, że lekarz specjalista jest twoim sprzymierzeńcem i chce tobie pomóc. Po trzecie, jeśli masz jakikolwiek problem, zauważysz coś, co cię niepokoi w jakimkolwiek zakresie, czy pod względem wielkości, czy pod względem funkcji, czy wybadasz u siebie w jądrach, czy w prąciu cokolwiek niepokojącego, czym prędzej zgłoś się po prostu do specjalisty. I on na pewno będzie w stanie powiedzieć ci albo wszystko jest w porządku, nie masz się czym martwić, dobrze, że przyszedłeś, albo powie, dobrze, że przyszedłeś, bo dzięki temu udało nam się złapać chorobę na wczesnym stadium, dzięki czemu możemy ją w pełni wyleczyć. To kiedy ta pierwsza wizyta u androloga, urologa? Myślę, że na sam start dorosłości, czyli w wieku 18 lat, wtedy kiedy możemy zrobić pierwsze badanie nasienia, czy pierwszy pakiet badań hormonalnych i ocenić, czy chociażby jądra doszły do pełnej wielkości, czy prąd jest prawidłowo zbudowany, czy nie ma, nie wiem, stulejki krótkiego wędzidełka, a później w dalszym czasie, w starszym wieku, ten 35, 40 rok życia, to już jest ten moment, kiedy powinniśmy zacząć regularnie, raz na rok jednak trafiać. Ale po tych wszystkich telefonach miał też pan taki pozytywny wniosek, bo przed momentem rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że jednak dzwonili ludzie, którym zależy na własnym zdrowiu, a to wcale nie jest takie częste w przypadku panów. Tak, to znaczy ja uważam, że zawsze pierwszy, najważniejszy krok to jest przejść w swojej głowie przez tą barierę. Nic mi nie dolega, nic mi nie jest, nie potrzebuję niczyjej pomocy. Niestety ten efekt pod tytułem jestem supermanem i żadne choroby mnie nie będą tykać, jakby wciąż jest obecny w polskim społeczeństwie. A jeśli sam przed sobą się przyznam, mam problem, z którym nie sobie nie radzę i muszę poszukać pomocy, albo chcę po prostu zadbać o swoje zdrowie i regularnie je potwierdzać i potrzebuję, żeby wykonywać samo badanie, wykonywać dodatkowe badania i regularnie chodzić do specjalisty, to jest ten najważniejszy krok pokonania bariery strachu bądź innych problemów w swojej głowie, żeby zadbać o to zdrowie. Doktor Piotr Świniarski, urolog i androlog kliniczny, lekarz medycyny seksualnej, rozmawiał dzisiaj z państwem, odpowiadał na państwa głosy i cały czas też poza swoją aktywnością medyczną ma też swoją aktywność publiczną, w której przekonuje, że zdrowie to jest także męska rzecz. Męska rzecz to jest też tytuł jego książki, który jest współautorem, świeżo wydana to pozycja. Ale wracając jeszcze do tego zdrowia mężczyzn, to co mogłoby być tą rzeczą, która młodego chłopaka miałaby przekonać do tego, żeby tym swoim zdrowiem się zainteresował? Jeśli chcesz zachować swoją sprawność seksualną do późnych lat życia, zadbaj o swoje zdrowie. Jeśli chcesz zachować dobrą płodność i to, żebyś nie miał w przyszłości problemów z posiadaniem potomstwa, zadbaj o swoje zdrowie. Jeśli chcesz zachować dobry poziom testosteronu do późnych lat życia i chcesz uniknąć andropauzy, zadbaj o swoje zdrowie. Doktor Piotr Świniarski, pięknie dziękuję. Dziękuję. Nie ma już Polski, nie ma jogi, nie ma smutków, nie ma. Nie ma domofonów, nie ma imion, skarpet podniecenia. Nie ma moich psów, umarły. Nie ma mamy, dawno nie ma. Nie ma aspiracji, umów, wzruszeń i godności, nie ma. Nie ma dziś ochoty, nie ma ZUS-u, wszystko znika, nie ma. Nie ma polityki, nie ma już bawik, za planu nie ma. Nie ma moich dziewczyn, nie ma kory, nie ma whisky sour. Nie ma małych cycków, nie ma chorób, nie ma łez i kamer. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wybili zęby i już nie mam. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wybili zęby i już nie mam gęby. Nie ma Ameryki, nie ma Meres Polski w programie trzecim, 21 minut po godzinie 17, a w studiu Radiowej Trójki Ewa Błaszczyk, założycielka i prezeska fundacji AKOGO. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta fundacja od 23 lat niesie pomoc osobom w śpiączce. Fundacja wybudowała klinikę Budzik dla dorosłych i dla dzieci, w których w sumie lekarze wybudzili w tym momencie 100 dzieci. Czy jest ich już więcej? W dziecięcym ponad 130 i w tym nowo powstałym, bo funkcjonującym 2 lata, no jednak już jest około 20 osób wybudzonych. To są bardzo piękne wyniki. Ciekawy jestem, jak w ogóle po tych 23 latach działania Fundacji AKOGO pani swoimi słowami zdefiniowałaby to, czym jest śpiączka, jak pani ją rozumie. Ja to tak rozumiem, że to jest, to wiem, tak, że to jest najcięższe zaburzenie świadomości, jakie jest w ogóle. Natomiast szukając rozpaczliwie kontaktu z taką osobą, mamy wrażenie, że ta osoba jest obecna, na pewno nas słyszy, co potwierdzają ci, którzy powrócili z tej podróży, że słyszeli i że to było bardzo ważne, czyjaś obecność, trwanie, to znaczy takie coś, żeby go przekonać, żeby wrócił, to znaczy trzeba go kochać, żeby wrócił, żeby miał powód, żeby chciał wrócić, bo jak niektórzy twierdzą, tam jest bardzo fajnie, w tych przestrzeniach, gdzie przebywali i ciężko jest wrócić do ułomnego, ciasnego, chorowitego ciała. Ale jak jest ten powód, to jest to jakaś motywacja. Natomiast z naszej strony to po prostu jest taka próba kontaktu jakiegokolwiek, ale czujemy, że ten kontakt jest. To jest kontakt emocjonalny, tylko no, można to porównać być może do maleńkiego dziecka, do noworodka, z którym się chcemy skontaktować i wiadomo, że on jest. Natomiast trzeba się bardzo wielu rzeczy domyślać, trzeba umieć czytać tę osobę, ale jak się jest długo przy kimś pogrążonym, zanurzonym w tym stanie, to można się nauczyć go czytać. I Fundacja AKOGO pomaga znaleźć ten język, w którym się czyta? To są specjaliści, którzy są już zgromadzeni do tej neurorehabilitacji przy śpiączce oraz lekarze, których w jakimś sensie jest to pasja, bo to nie jest normalna praca. To nie jest sprint, to jest maraton. I trzeba na każdym etapie jakby widzieć takie mini kroczki. Bardzo niewielkie odległości, a jednak się ktoś poprawia, a czasem ktoś po prostu może tylko zamknąć powieki albo starać się utrzymać je dłużej otwarte, te oczy, co nie znaczy, że będzie jakieś mimowolne mruganie. Czyli to celowe mruganie, no to powiedzmy trzeba się umówić z kimś, żeby tak długo spuścił powieki i że to jest na przykład tak. A jeśli jest w stanie ruszyć palcem jakimkolwiek, to na przykład znowu się trzeba umówić na jakiś komunikat, co to znaczy. Czy też cyberoko, gdzie można patrzeć i z kolei na te kolejne obrazy wypracować kod porozumienia. Są różne programy. No i to bardzo jest żmudny wysiłek całego zespołu ludzi. Bardzo dużo uważności, cierpliwości to musi kosztować. I taki długi dystans. To jest, wymaga specjalnej osobowości. My tutaj spotkaliśmy się w związku z nową aukcją Jasiek dla Śpiocha. Proszę więcej o tym powiedzieć. Jak wziąć udział w tej akcji, żeby wspomóc Fundację AKOGO? To jest taka wspaniała inicjatywa artystów plastyków, którzy, to już jest 4. edycja organizowana przez Art in House na rzecz Fundacji AKOGO. My jesteśmy beneficjentami. Natomiast artyści malują obrazy na ten temat, co komu przyjdzie do głowy i wyobraźni jego osobistej, na takich kawałkach lnu, 50 na 50. Len pozyskujemy z polskiej fabryki lnu za darmo w prezencie i potem artyści malują tam obrazy. Potem to jest oprawiane w piękną ramę. Trwa już wystawa w tej chwili na ulicy Koszykowej w Bibliotece Publicznej i będzie trwać ta wystawa do 6 listopada i 6 listopada o godzinie 19 będzie aukcja, która będzie na miejscu, także możemy licytować, ale również na cały kraj można robić to online.

O tej wojnie prawie się ani nie mówi, ani nie pisze. Od 2023 roku Sudan pogrążony jest w wojnie domowej między armią rządową a rebeliantami. To jest bardzo krwawa wojna domowa, w której jest ogromnie dużo przemocy, gwałtów, klęska humanitarna, ludobójstwo. Ostatnio światem wstrząsnęły doniesienia o szczególnie barbarzyńskich masakrach na ludności cywilnej. Dlaczego konflikt, mimo skali katastrofy, pozostaje na marginesie międzynarodowej opinii? I czy są jakieś pokojowe rozwiązania dla tej najkrwawszej wojny domowej? O tym porozmawiam z naszymi gośćmi. Witam w studiu pana Marka, pan Marek Rohr-Gażdecki, dyplomata, były ambasador RP w Angolii. Dzień dobry. I w innych krajach też. I również w innych krajach. I jest również z nami pan Adli Abdel Atti, analityk, polityk, doradca organizacji Sudan Przyszłości. Dzień dobry. Dzień dobry. W Sudanie walczą dwie armie, siły zbrojne Sudanu i prywatna armia, siły szybkiego wsparcia. W ostatnich dniach też doszło, ten świat dojrzał takie zdjęcia bardzo krwawych wydarzeń, które miały miejsce w miejscowości El Fashir w regionie Darfuru. Po tych 18 miesiącach oblężenia miasto w końcu padło w ręce paramilitarnych sił wsparcia RSF. Czy wobec tego upadek El Fashir to jest punkt zwrotny, czy jest jeszcze jakiś powrót, jeżeli mówimy o wojnie w Sudanie? Może zacznijmy od pana Abdil Abdel Atti. Na pewno to jest punkt zwrotny, bo miasto El Fashir to jest stolica północnego Darfuru, region prowincji, ale także historyczna stolica Darfuru. Jak kiedyś Darfur był sultanatem, to Fashir był akurat tą stolicą. Ma na pewno znaczenie historyczne, ma znaczenie strategiczne, bo później otwiera się cała droga do następnego regionu Sudanu, Kordofan, do regionu północnego. Więc to nie wygląda na to, że to będzie koniec wojny, tylko początek bardziej krwawej wojny, jeżeli nie będą po prostu jakoś rozwiązania pokojowe. Czyli możliwe są jeszcze gorsze scenariusze niż to, co widzieliśmy w ostatnich dniach. Panie ambasadorze. No, wystarczy, że będą takie same, jakie są. To są, jak pani słusznie na samym wstępie powiedziała, jest to niewiarygodna katastrofa. Nie wahałbym się nawet użyć określenia ludobójstwo. To ma podłoże etniczne. To ma długą historię. Tu się dwie różne rzeczy na siebie nakładają. Centralna polityka i polityka regionalna. Przede wszystkim nie nazwałbym, że to są siły rządowe i rebelianci. To jest właśnie z podziału między kolesiami. Bo mieliśmy dwóch generałów, mieliśmy dwóch generałów, którzy po prostu walczyli o wpływy i o siłę. Tak jest. W jakiś krótki czas, niedługo, bo była tam rewolucja, można powiedzieć rewolucja ludowa, kiedy utworzono rząd złożony z opozycji, mieszany wojskowy. Ci panowie Al-Burhan, tak, jest, który jest dowódca armii sudańskiej i Hemeti, siły szybkiego reagowania, tak chyba się to na polski tłumaczy, byli kolegami z armii. To jest, przede wszystkim zacznijmy od tego, że obecny Sudan jest już podziałem. Już jest podziałem. Ten kraj był dwukrotnie większy. To już jest kraj, który został. Mamy południowy Sudan i ten Sudan. I w moim odczuciu, ponieważ żaden z dwóch generałów nie zapanował nad całym krajem, ale w tej chwili wyraźnie Hemeti i jego siły szybkiego wsparcia kontrolują zachód kraju, a siły Burhana kontrolują wschód. Wyraźnie to dąży do podziału, ponownego podziału Sudanu. Bardziej, tak to jak na mapę spojrzałem, na część zachodnią i wschodnią. Wracając do spraw humanitarnych, skala konfliktu i skala tragedii, która tam jest, jest niewyobrażalna. Tam są miliony, to jest, o ile wiem, około 14 milionów uchodźców. Są dziesiątki tysięcy, dobrze ponad 100 tysięcy już ofiar śmiertelnych. I rzecz, która dla mnie jako mężczyzny jest szczególnie obrzydliwa, że obie siły jako bronią posługują się masowymi gwałtami. Gwałty często dokonane na prawowiernych. Pan mnie z Sudanu mnie skoryguje, jeśli mówię niedokładnie. Muzułmankach często kończą się ich samobójstwami. Jest to... Poza tym jeszcze ostatnią rzecz warto dodać. Są siły zewnętrzne, które na tym grają. Darfur i ten zachód kraju to są kopalnie złota. Wiadomo, że Hemetiego, proszę mnie poprawić, jeśli popierają Zjednoczone Emiraty Arabskie. Mhm. I po prostu ci, którzy są z zewnątrz, zamiast negocjować, to podsycają tylko tą wojnę. Właśnie, kilka wątków się tutaj pojawiło. Może przy tym ostatnim zostańmy. Na ile aktorzy zewnętrzni, czyli tutaj jak pan ambasador wspomniał, czy Emiraty Arabskie, ale też i Egipt, który wspiera z kolei przeciwników, Rosja, Iran, Egipt, Katar, oni wszyscy są zaangażowani w tę wojnę. Na ile oni nie pozwalają na to, aby nad tym konfliktem, nad tą wojną domową zapanować? Można powiedzieć, że Emiraty Arabskie w tej chwili są głównym aktorem tej wojny. Niektórzy Sudańczycy uważają, że to nie jest wojna przeciwko RSF, siły szybkiego reagowania czy wsparcia. To jest wojna emiracka przeciwko Sudanowi, przeciwko po prostu układu politycznemu, który tam jest. Oczywiście Emiraty zależy im na tani złoto, na dostęp do morza, nawet wymuszony po prostu kontrola nad portami sudańskimi. I Emiraty w tej chwili to jest kraj, który nie produkuje ani grama złota i jest największym producentem i eksporterem złota na świecie. Więc to pokazuje, że to jest krwawe złoto, to nie jest tylko złoto z Sudanu, to jest złoto z Demokratycznej Republiki Kongo, to jest złoto z zachodniej Afryki. To jest kraj, który teraz nazywamy go regionalnym imperializmem, regionalny taki po prostu mocarstwa, sparta po prostu świata arabskiego i oni finansują i wspierają różne milicje, między innymi rebelianci, czy po prostu można powiedzieć takich socjalistów w Jemenie Południowym, tak zwany Transitional Yemen Council, wspierają Haftara w Libii, wspierają Hemeti w Sudanie i właściwie to jest główny aktor. Oczywiście tam też wspierała grupa Wagnera, wspierała RSF-u. Dociera do nich też zachodnia broń. Powiem ciekawi, że Unia Europejska przez wiele lat finansowała Hemeti, bo on zatrzymał napływ imigrantów. W jaki sposób on zatrzymał tych imigrantów? Zabijał ich w Saharze. Po prostu jak oni starali się dostać do Libii i tak dalej. Więc on przez długi czas był finansowany przez tak zwany proces chartumski. To jest proces zatrzymania imigrantów. Więc te ręce są różne. To jest krwawa wojna. To na pewno ta wojna nie przestanie, jeżeli ci aktorzy zagraniczni nie przestaną. Jeżeli chodzi o postawę Egiptu i Kataru, rzeczywiście oni wspierają w sposób umiarkowany rząd sudański. Egipt jest zainteresowany otrzymania sytuacji w Sudanie, bo to jest południowa granica Egiptu. RSF jest nieodpowiedzialna, nieprzewidywalna milicja czy bojówki, więc oni się boją tego. Mimo, że rząd w Sudanie jest po prostu traktowany jako proislamistyczny i tak dalej, Egipt jest przeciwko islamistom, ale oni wiedzą bardziej, że stabilizacja Sudanu leży po stronie rządu niż po stronie milicji. Wojnę wspiera jeszcze jeden czynnik, to jest obojętność świata. Dlaczego ten konflikt został w pewien sposób zmarginalizowany. Dlaczego częściej mówimy o innych konfliktach, a o tej wojnie, wojnie domowej, no bardzo rzadko. A od 2023 roku jednak obserwujemy to, co się dzieje w Sudanie, panie ambasadorze. No to jest chyba bardzo proste. Angażują nas te konflikty, w które zamieszane są światowe potęgi, z którymi my mamy do czynienia. Gdyby, no w tej chwili grupa Wagnera została zmarginalizowana, ale gdyby tam była bardziej widoczna, bo to nieprawda, że nie było, była, zresztą pan wspomniał tutaj, że grupa Wagnera tam działa, ale gdyby tam były na przykład jakieś interesy amerykańskie, istotne, bo jakieś są zawsze geopolityczne gry, ale gdyby były bardziej istotne, to by oczywiście tam wyjeżdżali dziennikarze, to by się o tym pisało, o tym by się mówiło, a ponieważ to jest jak gdyby w ramach tego, co kiedyś nazywano trzecim światem, obecnie światem rozwijającym się, to nas jak gdyby mniej obchodzi. Natomiast chciałbym jedną rzecz podkreślić. Bardzo pozytywną rolę Polski tam. Tam jest bardzo aktywna. Nie wiem, jak w tej chwili, wiem jeszcze, jak to było rok temu, działa PCPM, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Między innymi właśnie opieką nad kobietami, ofiarami gwałtu, bo te gwałty są na tyle brutalne, że te kobiety są kaleczone. Także wydaje mi się, że jak na to, że jesteśmy krajem raczej małym na arenie światowej, to ten jakiś malutki, dobry uczynek w tej strasznej sprawie jesteśmy w stanie uczynić. A czy przełom w tej wojnie jest w ogóle możliwy? Bo rozumiem, że ani jeden generał, ani drugi generał, to ci dwaj przywódcy tych dwóch armii, oni nie mają w sobie chęci ani do rozmów, ani do rozpoczęcia chociażby jakiegoś pierwszego kroku, do rozmów pokojowych. Ale czy możemy przewidywać, co mogłoby się wydarzyć, aby jednak pokój zapanował, czy aby chociaż nie dokonywały się tak straszne rzeczy? Ja bym powiedział, że raczej ze strony generała Burhana, bo to jest rzeczywiście, to jest kolega, przyjaciel Hemetego. Hemeti nie jest generałem. On jest po prostu, został wyciągnięty z Sahary i poprzedni prezydent zrobił go bojówkarzem, aby go chronił. Więc on nie ma żadnego wykształcenia ani militarnego, ani cywilnego. To jest wataszka po prostu wojenny. A Burhan byłby skłonny, tylko reszta armii i duża część opinii publicznej nie chce układania z RSF. RSF zrobił straszne masakry w Chartumie, w Al Jazeera, w Sinari. Co pan ambasador wspominał, 14 milionów, to są ludzie przesiedleni przez RSF. Około 3 milionów z Darfuru wcześniej było w latach 2013-2019 przesiedleni z Darfuru przez RSF za poprzedni reżim. Więc tutaj jest bardzo duża niechęć tak naprawdę, że po tych wszystkich masakrach, po tego cierpienia, że układa się i stawi się Hemeti do głównego streamu i jeszcze raz on będzie wiceprezydentem, gdzie to będzie po prostu kapitulacja państwa sudańskiego. No ale w końcu musi dojść do jakiegoś porozumienia. Teraz są rozmowy pokojowe w Egipcie za pośrednictwem Amerykanów. I też uczestniczą Egipcjanie w tym. A jest szansa, że tam się może coś rozwiązać? Jest nikła szansa, ponieważ bo zdobycie Al-Fashir to Hemeti poczuł krew. I jego wystąpienie powiedział, że następny to jest Chartum i następny to jest Port Sudan. I on się nie liczy tak naprawdę ze swoimi po prostu żołnierzami, ani z żołnierzami drugiej strony. To jest człowiek dosyć brutalny i dosyć ograniczony umysłowo, więc on też nie patrzy na to. Ze strony armii, to armia ma swoje problemy, bo baza polityczna armii jest zrygnusowana. Są tam islamiści wspierają armii, są nawet liberałowi, są różne grupy etniczne z Darfuru, ale właśnie nie ma jednolitego frontu armii. Dlatego też te rozmowy są takie trudne. Kraje zachodnie mogłyby się w to włączyć? No były próby jeszcze w 19 roku, ale... Na ile teraz jest to możliwe? Jeszcze ostatnie słowo, panie ambasadorze. Kraje, jak zauważyliśmy w ostatnich konfliktach na świecie, w których na przykład prezydent Trump brał udział, zawsze wtedy się wtrącają, kiedy widzą w tym interes. Przepraszam za bardzo brutalne spojrzenie na to. Tam jest to tak skomplikowany, tak splątane są interesy. Jest jeszcze jedna rzecz, o której żeśmy nie wspomnieli. Ta prehistoria, to tam się zaczęło od walk grup etnicznych, które miały takie swoje bojówki, Dżandżawidzi, zresztą Hemnet się właśnie wywodzi stąd, które walczyły, chciały, tak jak to ja w literaturze czytałem, bo ja tego nie widziałem, jak gdyby zarabizować Darfur, i to była przede wszystkim walka z ludnością o ciemniejszym kolorze skóry. Taka nazwa ludu Masalit, prawda? Te masakry to są jak gdyby, pan wspomniał, krew tego... Krew masakr płynie w żyłach tych ludzi. To jest bardzo ważny wątek, ale myślę, że musimy go zostawić na inny czas. Bardzo ważny, istotny i tym bardziej musimy się jeszcze spotkać, aby o nim porozmawiać. Bardzo dziękuję panom za wizytę. Marek Rohr-Gaszdecki, dyplomata, były ambasador między innymi w Angolii, ale nie tylko. I Adil Abdel Atti, analityk, polityk, doradca organizacji Sudan Przyszłości. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Monika dziękuję. Suszak, dziękuję i do usłyszenia. Puls Trójki. Cranberries, Just My Imagination w programie trzecim, 11 minut do godziny 18. Nauczyciele odmówili wyjazdów na wycieczki z uczniami, ponieważ w karcie nauczyciela nie przewidziano za to wynagrodzenia, ale jest jakaś szansa, że zmieni się ta sytuacja. wszystko dlatego, że do Sejmu trafia projekt nowelizacji ustawy w sprawie wynagradzania dodatkowych godzin, a pieniądze mają być wypłacane od stycznia. Jak podkreśla nasza reporterka Karolina Gonet, nie chodzi tu wyłącznie o szkolne wycieczki. Projekt ma przywrócić prostą zasadę. Za gotowość do pracy należy się wynagrodzenie. Do tej pory przez niekorzystny zapis w karcie nauczyciela decyzja należała do poszczególnych samorządów, przypomina premier Donald Tusk. Mam nadzieję, że ta kwestia, która budziła sporo niepokoju i emocji wśród nauczycielek i nauczycieli, zostanie w ten sposób ostatecznie rozstrzygnięta. Liczę też bardzo na taką dobrą współpracę w parlamencie i współpracę z marszałkiem Sejmu, tak żeby nie było niepotrzebnej zwłoki w rozpatrywaniu tego projektu. Projekt trafił dziś do marszałka Sejmu drogą poselską, bo ta legislacyjnie jest szybsza. Wyjaśnia jeden z wnioskodawców, poseł Adam Krzemiński z Koalicji Obywatelskiej. Te zapisy czytane literalnie okazały się zbyt wąskie i jakby interpretacja ich polegała na tym, jeśli należy się w sytuacji, tak jak powiedziałem, wyjścia na zewnątrz, czy pracy z uczniem na zajęciach indywidualnych, to nie należy się temu nauczycielowi, który pozostaje. I ta interpretacja doprowadziła właśnie do takiego zamieszania. Zamieszanie było niemałe. Nauczyciele, by nie narażać się na straty, rezygnują z wycieczek i wyjść z uczniami. Jak mówi Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, na niekorzystne zapisy zwracaliśmy uwagę już w kwietniu. Kierownictwo ministerstwa mogło do końca sobie nie zdawać sprawy. Natomiast kiedy już w październiku, czyli już kiedy się pojawiły pierwsze takie sygnały, rozmawialiśmy z merytorycznymi pracownikami ministerstwa, to niestety nadal słyszeliśmy, że tak, oni rzeczywiście chcą, żeby było płacone tylko i wyłącznie za faktycznie przepracowane godziny. Złożony dzisiaj projekt przywraca zapisy sprzed 1992 roku. Zapis mówił o tym, że nauczyciel pozostający w gotowości nie traci prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, nawet wtedy, kiedy one z przyczyn szkoły nie odbędą się. Nauczycielom zależało także na doprecyzowaniu jeszcze jednego przepisu. Chodzi o sytuację, gdy w planie nie ma zajęć, bo wypadają święta, dni dyrektorskie albo inne przerwy. Ponieważ doprowadzałby do tego, że nauczyciel, który w szkole ponadpodstawowej był w pracy, a dostałby mniej niż ten, który w pracy nie musiał w tym czasie być. I o ile w szkole ponadpodstawowej, no uczniowie nie przychodzą do szkoły, żeby nimi się zająć, to w szkole podstawowej przychodzą. Jeżeli tydzień pracy będzie, w tygodniu pracy nauczyciela, tym pięciodniowym, będą wypadały takie dni, kiedy zajęcia się nie realizuje, czyli te zajęcia tablicowe, tak to w cudzysłowie nazwijmy, to będziemy pomniejszali proporcjonalnie o ilość tych dni pensum, które nauczyciel musi realizować i w związku z tym nie będzie dochodziło do takiej właśnie utraty nadgodzin. Nowe przepisy mają wejść w życie już w styczniu. Nie obejmą jednak tych godzin, które nauczycielom przepadły w pierwszych miesiącach tego roku szkolnego. W oświacie mówią, miało być pięknie, a wyszło jak zwykle. Dzwonią Państwo pod 2273 w sprawie akcji Movember, czyli badań profilaktycznych dla mężczyzn. Pod presją mojej ukochanej małżonki Beaty dałem się namówić na przeprowadzenie i zrobienie wszystkich wyników pod względem prostaty i pod względem innych schorzeń, ponieważ jestem już emerytem od 5 stycznia i wiem, ilu moich kolegów już jest po drugiej stronie. Warto się badać też po to, żeby po prostu potwierdzić swoje zdrowie. A Państwo mogą dzwonić pod 2273. Zmęczyłem się, ale muszę biegać. Więc ubieram się, nie chcę dzisiaj narzekać. Biegam po schodach, z góry są widoki. Na zielone drzewa, srebrzyste obłoki. Spotykamy się w przypadkowym miejscu. Proszę, opowiedz mi o swoim szaleństwie. Czasem słońce, a czasem już nie muszę biegać, a starych spraw nie chcę dzisiaj pamiętać. Schodzę po schodach, nowe mam widoki. Wyrzucam stare mapy i kreślę nowe drogi. Spotykamy się w całkiem nowym. Czasem deszcz, nie śmiał.